جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا صہیب رومی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا. ایک جادوگر کے دربار کا نہایت ہی مقرب تھا. ایک دن جادوگر کہنے لگا علی جا اب تو میں بہت بوڑھا ہو گیا, آپ کسی نوجوان کو میرے پاس بھیج دیجئے تاکہ میں اسے اپنا جادو سکھا دوں. چنانچہ بادشاہ نے ایک ذہین نوجوان جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے لگا دیا. وہ نوجوان روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا. جادوگر کے گھر سے گھر کے راستے میں ایک راہب رہا کرتا تھا جو صاحب ایمان تھا. وہ نوجوان ایک دن اس راہب کے پاس دیر کے لیے بیٹھ گیا. اس راہب کی باتیں نوجوان کو بڑی پسند نہیں آئی. چنانچہ اب وہ نوجوان اس نوجوان کا معمول یہ ہوا کہ وہ جادوگر کے پاس آتے جاتے کچھ دیر راہب کے پاس بھی صحبت میں بیٹھنے لگا. ایک دن وہ نوجوان راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ خوفناک جانور جو نہایت کی قداور بھی راستے میں کھڑا ہے اور لوگ گھبرا کر دور کھڑے, کوئی نکلنے کی ہمت نہیں کرتا. یہ منظر دیکھ کر اس نوجوان نے دل میں کہا کہ آج ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر بہتر ہے یا صاحب. چنانچہ اس نوجوان نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا مانگی, یا اللہ عز و جل اگر تیرے دربار میں راہب کا مذہب مقبول اور جادوگر کا مذہب مردود ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے ہلاک فرما دے. یہ دعا کر کے اس نوجوان نے جانور کا پتھر دے مارا. پتھر لگتے ہی وہ کبھی جو تھا دیو سامت جانور جو تھا وہ گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا. اس نوجوان نے راہب نے یہ سارا واقعہ بیان کیا. یہ سن کر راہب نے کہا کہ اے نوجوان پروردگار عز و جل کے دربار میں تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے, لہذا اب تو عن قریب امتحان میں ڈالا جائے گا. اس لیے کسی کو میرا پتہ مت بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا. رفتہ رفتہ یہ نوجوان اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں کے مادر زیادہ اندھے اور کوڑی بھی شفا پانے لگے. یہاں تک کہ خود بادشاہ کے دربار میں بھی اس کا چرچا ہونے لگا. بادشاہ کا ایک نہایت ہی مقرب ہم نشین اندھا ہو گیا. چنانچہ وہ ہم نشین یا ندیم بھی کہتے ہیں درباری کو, وہ ندیم اس نوجوان کے پاس بہت سارے ہدیے نذرانے دے کر حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میری بینائی لوٹ آئے, اس کے لیے دعا کر. نوجوان نے کہا اگر تو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا. چنانچہ وہ ایمان لے آئے اور نوجوان نے اس کے لیے دعا کر دی. فوراً ہی وہ نابینا بینا ہو گیا. جب بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے حیرت سے پوچھا تھا تمہاری آنکھیں کیسے آ گئی. تو وہ مقرب ندیم بولا میرے رب عز و جل نے مجھے بینائی عطا فرما دی. بادشاہ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا یہ کیا کیا کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے عز و جل. تو اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے عز و جل. اب بادشاہ تو بفر گیا اور اس نے اس کو طرح طرح سے ٹارچر کیا کہ سچ بتا تجھے یہ کس نے بتایا. تو اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا. بس پھر کیا تھا, بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس قدر پٹوایا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا. اس نوجوان نے راہب کا پتا دے دیا. چنانچہ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر لیا اور اس نے کہا کہ تم اپنا عقیدہ چھوڑ, مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا. یہ سن کر بادشاہ آج بگولا ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے. اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ندیم یعنی درباری کے سر پر بھی آرا چلوا دیا اور اس کو بھی دو پارا کر دیا. پھر نوجوان کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکا دیا. نوجوان نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور وہ نوجوان سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس نوجوان کو کشتی میں لٹا کر سمندر میں لے جاؤ اور بیچ سمندر میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو. چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں لٹا کر لے گئے. لڑکے نے وہ نوجوان نے جب پھر دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سارے سپاہی ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور وہ نوجوان صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا. بادشاہ حیران رہ گیا. پھر نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے شہید کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی میں لٹکا کر بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر مجھے تیر مار. چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس نوجوان کو تیر مار کر شہید کر دیا. یہ منظر دیکھ کر ہزار لوگ کے اجتماع نے بلند آواز سے یہ اعلان شروع کر دیا کہ ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے. بادشاہ کتے میں بوکلا گیا اور اس نے گڑا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی. جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے اہل ایمان کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس نے آگ میں جلا ڈالا. آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرائی. تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا اے میری ماں صبر کر تو حق پر ہے. بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی. پھر ظالم بادشاہ نے اس مؤمنہ کو اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا. ظالم بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مؤمنین کے آگ میں جلنے کا دردناک منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہہ کہے بلند کر رہے تھے کہ ایک دم سہرے لائی جل جلالہ نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اس طرح کے خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحے بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے. اور بقیہ تمام مومنین کو اللہ عز و جل نے ظالم کافروں کے شر سے بچا لیا. اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے پارہ 30 رکوع نمبر 10 قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ترجمہ ہے کھائی والوں پر لعنت ہو اس بھڑکتی آگ والے جب جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس ایمان افروز واقعہ سے یہ درد ملتا ہے کہ عموماً اللہ عز و جل کی طرف سے نیک بندوں کا امتحان ہوا کرتا ہے اور اللہ کے نیک بندے امتحان سے نہیں گھبراتے اور بوقت امتحان صبر و رضا کا دامن نہیں چھوڑتے. امتحان کے وقت مومنوں کا ثابت قدم رہنا، مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی ان کی امتحان کی کامیابی ہے، اور جو ثابت قدم نہیں رہتا واویلا مچاتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مؤمن اللہ عز و جل کی راہ میں پڑنے والی تکالیف اور مصیبتوں سے نہیں گھبراتا اور اس کے اندر کبھی بھی تذبذب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے انبار کے نیچے ہو یا تلوار کی دھار تلے وہ پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلا دیا جائے، ہر حال میں وہ اپنے ایمان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے۔ یقیناً یہ وہ سعادت عظما ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوشبختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ مقام قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سربلندیوں کے مداح اور فناہ خواہ بن جاتے ہیں۔ اس واقعہ قرآن سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کرامات اولیاء حق ہے، اور جب انبیاء صادقین علیہ السلام کی امت کے اولیاء اس قدر با کرامت ہوتے تھے تو پھر تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، صاحب پسینے خوشبودار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کے تو کیا کہنے۔ پیارے پیارے ملکے میں سائیں بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی مطلب اللہ عز و جل کی رضا پر راضی ہونے کا ذہن رکھنا چاہیے۔ نہ جانے کب ہم پر بھی امتحان پڑ جائے۔ جو لوگ امتحان کے وقت شکوا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، دوسروں کے پاس اپنی مصیبتوں کا رونا روتے ہی رہتے ہیں کہ تنگ دستی بہت ہے، پورا نہیں ہوتا، بے روزگاری ہے، بچہ بیمار رہتا ہے، ماں بیمار پڑی رہتی ہے، میری فلاں مصیبت دور نہیں ہوتی، میرا مرض ٹھیک ہوتا نہیں، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ یہ عام طور پر ہم لوگ کہتے سنتے رہتے ہیں۔ ان کو قرآن پاک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ترجمہ ہے کنزول ایمان، بہت غور سے سنیے گا، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان قبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہے ہم اللہ عز و جل کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا، ایسوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یہ دو ہیں جن پر ان کے رب عز و جل کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں. آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ترجمہ ہے کمزور ایمان، بے شک بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. تو پیارے پیارے نیچے نیچے سنگ بھائیوں، آپ نے سماج فرمائیا کہ قرآن پاک میں امتحان کا اعلان ہو رہا کہ تم پر آزمائشیں آئیں گی، تو یہ آیتوں میں اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ مصیبت آئے ایمان والوں پر مسلمانوں پر تو وہ اس سے صبر حاصل کر سکیں گے، کہ پہلے ہی مطلب یہ دیکھے ہمارے لیے مقدر تھا کہ ہم پر امتحان آئے گا. تو بارہ لیے کہ کہیں ڈر سے کسی کو ڈر سے آزمایا جاتا ہے، ڈر ہمارے خوف، آپ نے دیکھا ہوگا یوں بھی کہ کئی تو بےچارے مریض ہوتے ہیں خوف کے، ان کو ڈر لگتا رہتا ہے، رات کو ڈر لگے گا، اندھیرے میں ڈر لگے گا، اجنبی سے ڈر لگے گا، اکیلے میں ڈر لگے گا، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ دشمن کا خوف، تو دشمن مار ڈالے گا، زخمی کر دے گا، اغوا کا خوف، درندے کے حملے کا خوف، جنات کا خوف، طرح طرح کے مطلب خوف. تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ خوف میں گرتا ہے، کبھی آزمائش ہوتی ہے کہ مال کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی آزمائش ہوتی ہے بھوک سے تنگ دستی ہے، کھانا نہیں ملتا، پاکا چل رہا ہے، ایک ٹائم کا نہیں ملا، دو ٹائم کا نہیں ملا، دو دن کا نہیں ملا. یہ پاکے بھی بہت ہوئے، کربلا والوں کا پاکا تو بہت ہی مشہور ہے، تین دن کی بھوک اور پیاس، اور اس کے بعد نیا تپاتی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا. تو اب یہ کہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں, وہ تو کربلا والے تھے, وہ تو مطلب بڑے رتبے والے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ان کا رتبہ بڑا تھا, لیکن امتحان کربلا والوں کے لیے مخصوص تو نہیں رکھا گیا کہ چلو صاحب کربلا والوں کو امتحان ہوگا آپ کسی کا امتحان نہیں ہوگا. میں نے تو آپ کو قرآن پاک کی آیتیں سنائی جو عام ہر مومن کے لیے امتحان سب پر آ سکتا ہے, تو اس طرح ہم مطلب ان پر ڈال کر اپنی آزمائش کے وقت صبر نہ کرے, بے صبری کی دلیل بنا دیں کہ صاحب وہ مطلب اس قابل سے. تو اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, آزمائش کی آتی ہمارے بھلے کے لیے ہی ہوتی ہے, بعض اوقات اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, بعض اوقات درجات بلند ہوتے ہیں, اللہ کے مسئلے پہ اللہ جانتا ہے. جیسا کہ دو فرشتوں میں مکالمہ ہو رہا ہے کہ مجھے حیرت انگیز کاموں پر ہم ایک کہتا کہ مجھے تو ایک حیرت انگیز کام سونپا گیا, اور وہ یہ کہ ایک یہودی کی موت کا وقت جب آیا تو اس کو مچھلی کی خواہش تھی, اور اس کے قرب و جوار میں مچھلی مہیا نہیں تھی, تو مجھے حکم دیا گیا کہ وہ دور سمندر سے مچھلی کو ہکاؤ اور کسی طرح بھی وہ اس کے مطلب ہے کہ شہر پہنچ جائے تاکہ اس کی آخری خواہش پوری کی جائے. چنانچہ میں نے مچھلی ہکائی, اس کے شہر پہنچی, وہ پکڑی گئی, یہودی کو پیش کی گئی اور مچھلی اس نے کھائی, بعد میں اس کا انتقال ہوا. انہیں کافر کو اتنی مطلب دینے کے فیسلٹی کہ اس کی آخری آرزو پوری کی گئی, تو اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اس کو دنیا میں نعمتیں دے کر اس کی نیکیوں کا بدلہ دیا جاتا رہا, اب اس کی ایک نیکی دنیا میں باقی رہ گئی تھی, تو آخری خواہش کے طور پر اس کو مچھلی کھلا کر اس کی اس ایک نیکی کا بھی دنیا میں بدلہ دے دیا گیا, اب اس کے پاس کوئی نیکیاں باقی نہیں رہ گئی. کہ کافر کو نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے, آخرت میں نہیں ملتا. ایک فرشتہ کہتا ہے مجھے بھی بڑا تعجب انگیز کام سونپا گیا, ایک غریب مسلمان دم توڑ رہا تھا, اس کو زیتون کے تیل کی خواہش ہوئی, مجھے حکم دیا گیا کہ اس کے گھر میں جو زیتون کے تیل کا ڈبہ یا بوتل ہے اس کو جلدی سے الٹ دو, وہ زیتون کا تیل استعمال نہ کرنے پائے. چنانچہ میں نے وہ زیتون کا تیل گرا دیا. اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی گئی کہ طرح طرح کی تکلیفیں اور آزمائشیں اس پر ڈال کر دنیا ہی میں اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا گیا تھا, ایک گناہ اس کا باقی رہ گیا تھا, تو وہ بھی زیتون کا تیل گرا کر کہ اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو جس سے اس کو رنج پہنچے, اور اس طرح رنج اور نقصان دیکھ کر اس کے آخری جو گناہ بچا تھا اس کا بھی کفارہ کر دیا گیا. اب آخرت کے لیے اس کے لیے ہم نہیں ہم, تو اللہ عز و جل کی مقصدیں ابھی ہم نہیں سمجھتے, ہم تو صاف شکوے واویلا ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہماری یہ پریشانیاں دور نہیں ہوتی, یہ مصیبت نہیں دور ہوتی. میں ملنے بیٹھتا ہوں عام طور پہ اتوار سے, اور لائن میں لگ کر بےچارے پریشان حال آتے ہی نہیں, ہر ایک کہتا ہے بہت پریشان, بہت پریشان, بہت پریشان. لاکھ میں کہتا ہوں مجھے لکھ کر دے دو, میں اچھی طرح سن نہیں پاتا, لیکن وہ ان کا بےچاروں کا رٹن جو ہے وہ چلتا رہا. تو اب تو تقریباً مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہوں گے, تو میں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اکثر میں پھونک مار دیتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہر ایک کہتے ہوں گے کہ میں پریشان ہوں, میں کسی حد تک تو میں سن پاتا ہوں, کبھی سننے میں کمی بھی ہے تھوڑی سی. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہر شخص مطلب اپنے پریشانی کا رونا روتا ہے. تو صبر کرنے والے ہم یہی کہیں گے کہ مزارات میں مزے لے رہے ہیں, یا صبر کرنے والے کی غاروں میں چھپے ہوں گے, صابرین شاکرین بندے اب نظر نہیں آتے. ہر ایک مطلب بلا وجہ شکوا کرتا ہے, بلا وجہ پریشانیوں کا راگ لاتا ہے, اس کو صبر و قرار آتا ہی. اگر سمجھاؤ تو بعض وقت کہتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم پر مصیبت آنا, وہ تو بڑے مرتبے والے تھے, ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. تو اللہ جب جلد نے آزمائش دی تو معاذ اللہ کیا غلطی کی اس نے, نعوذ باللہ من ذلك, جو تم اس قابل نہیں تھے تمہیں دے ڈالی. معاذ اللہ ان شکوے کے انداز پر جو اس طرح کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا, ہم بے شک اس سے اس امن طلب کرتے ہیں, عافیت کا سوال کرتے ہیں, ہم امتحان نہیں مانگتے, ہم مصیبت سے طلب نہیں کرتے. اگر ان فرض آ جاتی ہے تو اس پر شکوہ نہ کیا جائے, صبر و شکایت بائی کا دامن نہ چھوڑا جائے. اللہ عز و جل ہمیں صبر عطا فرمائے. تو اب یہ کہ ہر فیض و امر کو کہتے پھرنے سے اس کو کہا اس کو کہا اس کو کہا, اس سے مصیبت دور تو نہیں ہوئی, سوائے اس کے کہ مصیبت پر صبر کرنے کا جو اجر ملنے والا تھا وہ ظاہر ہے. اور بعض اوقات مصیبت کا اس قدر لوگ مطلب دیتے ہیں کہ رونا روتے ہیں کہ کفریات تک بت دیتے ہیں. معاذ اللہ, مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا, ہمیں ہی مصیبت دینی تھی کہ اللہ عز و جل کا یہ انصاف ہے. نعوذ باللہ, اس طرح کے کفریات لوگ بت دیتے ہیں. معاذ اللہ, تو آزمائش امتحان ہے, امتحان کے بعد انعام بھی تو ملتا ہے. دیکھو نا دنیاوی امتحان میں تکلیف ہوتی ہے, کتنا ذہن لڑانا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, پھر اس کا نتیجہ ملتا ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ دنیا کی مصیبتیں پانے کے بعد جب اس کا ریزلٹ آؤٹ ہوگا تو خوشی بھی تو اتنی ہی ہوگی, مگر یہ ریزلٹ آؤٹ ہوگا قیامت کے دن, بلکہ مرنے کے بعد انشاءاللہ قبر میں ہی مزے ہوں گے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے روز جب اہل بلا کو ثواب پہنچا جا رہا ہوگا, یعنی جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں اٹھائی ان کو ثواب تقسیم کیا جا رہا ہوگا, تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نعمتیں پائی تھی تکلیفوں سے جو بچے رہے تھے خوشحال تھے, وہ یہ ثواب کا خزانہ دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھانوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہمیں بھی یہ ثواب مل جاتا. انہیں اتنی حسرت ہوتی. تو دنیا کی تکلیف ہے یا راحت ہے, یہ سب کٹ جانے والے دن نکل گئے. اب جتنی عمریں ہم نے گزاری, جس نے جتنی گزاری وہ نکل گئی. اب اگر مثلا میری عمر تقریباً 50 سال کی, اب میں نے تکلیفیں اٹھائی تو وہ بھی گزر گئی, میں نے اگر راحتیں پائی تو وہ بھی گزر گئی. اس وقت جیسے کھانے کا ہم لذیذ سے لذیذ چیز کھاتے ہیں, ہمارا نفس ایک سے ایک لذت والی چیز کا مطالبہ کرتا ہے, یہ قانون وہ قانون, لذت والی چیزوں کا نام سن کر منہ میں پانی آنے لگتے ہیں, مسالے دار چٹپٹے کا نام سن کر منہ میں چٹخارے پھوٹتے ہیں. اچھا, لیکن سوچنے کی بات کہ یہ جتنی بھی لذت ہے اس کا تعلق زبان سے, قوت ذائقہ یا زبان سے ہم نے مطلب منہ میں ڈالی کوئی بھی لذیذ ترین چیز تو اس کا ذائقہ یہ زبان کے سرے تک ہے, یوں سمجھو ہائی تک. اب یہ زبان کی سرحد سے گزر گیا, ہلکے گلے میں آ گیا کھانا. اب بتائیے کہ یہ اب اس کی لذت کہاں ہے, اب کہاں اس کی مٹھاس معلوم ہو رہی ہے, کہاں کا ٹیسٹ آ رہا ہے, کچھ بھی. تو خالی منہ کے اندر گھومتا رہے تو لذت آ رہی ہے, جب اس کے نیچے اتر گیا تو لذت ختم ہو گئی. اتنی حد تک لذت. اب یہ کہ اس کا جو دوسرا فنکشن ہے وہ پیٹ کا, اب وہ پیٹ میں پیٹ کے لیے مفید ہے تو مفید ہے, مضر ہے تو مضر ہے. اب زیادہ لذیذ چیزیں مرغن غذائیں ایک سے ایک مطلب عمدہ کھانے تعلق صرف منہ کے اندر اس کا ٹیسٹ ہے, بعد میں اب یہ جانے اور کھانا جانے اور پیٹ جانے. تو اگر کھانا لالچ میں مرغن یعنی آئلی کھانا کھایا ہے, لذیذ کھانا کھایا ہے, خوب کباب سموسے بھرتے رہے روز اور چھولے آلو چکھارے لیتے رہے کھچڑے کھاتے رہے, تو یہ زبان کے ٹیسٹ کے لیے. پھر جب پیٹ میں جانا تو پیٹ کتنا احتجاج کرتا. آج کل ہم میں سے شاید ہی کوئی پیٹ کے آرگے سے بچا ہوا, تقریباً بدہضمی کا شکار, گیس کا شکار. تو وہ کیا نفس کی شرارتوں کی وجہ سے ایسا ہے کہ نفس لذیذ کھانے کھلاتا ہی رہتا ہے اور ہم پھنستے رہتے ہیں, پیٹ پکڑ کے پڑے رہتے. تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی. تو واقعی اہل اللہ جو ہوتے تھے وہ نفس کی لذتوں سے بچتے تھے, وہ تو ایسے تھے ان کے تو انداز ہوتے تھے کہ دل حیران, عقلیں حیران. جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کو وہ سخت گرمی بھی دوپہر کے وقت تشریف لیے جا رہے تھے, سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا, اس کے ہاتھ میں برف تھا. اب سخت گرمی شدت کی پیاس ہو اور برف نظر آ جائے تو برف سن کر ہی ایک دل میں گدگدی پیدا ہو جائے, تو ان کے بھی دل میں گدگدی پیدا ہوئی اور خواہش ہوئی, حسرت ہوئی کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں بھی برف لیتا, بالکل مسکین دے بیچارے میں بھی برف لیتا ٹھنڈا پانی. بس دوسرے لمحے میں انہوں نے اپنے نفس کو سرزنش فرمائی کہ اچھا آپ کو ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے, دیکھتا ہوں کیسے پیتا. اس کے بعد آپ نے عہد کیا کہ اب تجھے کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پلاؤں گا اپنے نفس کو, یعنی میں کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. لہذا ہمیشہ پانی کو گرم کر کے پیتے تھے, گرمیوں میں بھی گرم کر کے پانی پیتے تھے ٹھنڈا نہیں, اپنے نفس کو سنانے کے لیے. اس کا ذائقہ جتنا بھی نفس کا یہ کھانے کے تعلق سے پینے کے تعلق سے وہ منہ کے اندر ہے, پیٹ میں یا گلے کے نیچے گیا اخراج, اب اس کا ذائقہ نہیں ہے. اب اس کے اچھے برے جو بھی اثرات ہیں وہ پیٹ اور پورا جسم اس کو بھگتے گا. تو اسی طرح ہم نے جو راحتیں اٹھائی اٹھا لی, جو مصیبتیں جھیلی جھیل چکے ہیں, اب کیا, اب تو یہ عمرہ ہماری جو بھی گزری. اچھا اب جو مصیبتیں روا ہیں جاری ہیں تو وہ بھی کب تک, یہ بھی ہم قریب ختم ہونا ان کو بھی, آخر موت ان سب مصیبتوں کا خاتمہ تو کر ہی دے گی. تو راحتیں ہو یا مصیبتیں ہو ان قریب یہ ختم ہونے والی ہے, ان قریب راتوں اور مصیبتوں کا دور ختم ہوگا اور مرنے کے بعد کوئی اور ہی دور شروع ہونا ہے. اب اس میں تو بس اپنا اپنا عمل کام آئے گا, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. تو بہرحال ہے کہ جتنی بھی راحتیں ہوں آسائشیں ہوں سب دنیا کی آسائشیں ہیں, چاند پر چڑھ جائیے مرنا ہے پھر بھی ایک دن, چاند پر چڑھ جائیے مرنا ہے پھر بھی ایک دن, چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے, چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. تو میرے پیارے پیارے بچوں کے سہ بھائیوں, بس اتنی بھی مصیبتیں آئے پریشانیاں آئے, اے کاش ہم صبر کرنا سیکھ لیں اور خصوصاً راہ دین میں تکلیفیں آنے پر بھی ہم اس کی برداشت کریں, شکوا کر کے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم کہیں دین کا کام نہ چھوڑ دیتے. کیا آپ نے قرآن کی آیتوں میں یہ بھی سنا کہ مشرکین جو برا کہیں گے تانے ماریں گے, تو تو مشرکین بھی مارتے ہیں بعض اوقات چاہے بد مذہب بد عقیدہ لوگ مارتے ہیں, بعض اوقات بد نصیب اپنے لوگ ہیں وہ بھی تضحیک کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. تو کوئی کچھ کہے ہمیں مطلب اپنی یہ جانا ہے, ہمیں اپنے دین کا کام چھوڑنا نہیں, چاہے مذاق اڑا ہے چاہے تانا پہ چاہے ہماری آواز کی نظر اتارے کچھ بھی کرے, ہمیں ہمارا سفر جو ہے وہ جاری رکھنا ہے.